Adrià Domínguez. Hola, Adrià. Quants anys tens? Set. 7 anys. Bueno, molt bé. Com veus la cursa d'avui? Pues bé. Bé? Sí? Tens possibilitats avui? Sí. Sí? I el cotxe què? Funciona bé? Sí? Corre bastant? Sí, bé. Sí? El tens ben preparat? El teu pare colla bé els tornillos, o què? Sí. Sí? Bueno, els nervis què, avui, a la sortida? Tremolarà la mà o no? No. No? Ui, tens nervis d'acer, eh? Molt bé. Estàs content de participar al Sí. campionat? Sí? Fas bons amiguets aquí? Sí. Sí? I el cotxe t'agrada? Bueno, doncs vinga, va. Que tinguis molta sort i que vagi tot molt bé. Adéu, Adéu. campió.